Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can. Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek. Gönül tahtımızın eşsiz sultanı, Efendimiz. Ancak Medine'nin havasında bir burukluk vardı. Gerçi kendilerini karşılayıp Bedir'de elde edilen zaferi paylaşmak için yollara dökülmüşlerdi. Ama içlerinde Efendimizin kızı Rukiye validemizin yokluğundan duydukları hüzün hakimdi. Meğer Rukiye validemiz Bedir'de zafer yazılırken Medine'de son nefesini vermiş, ashab da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelinceye kadar onu toprağa emanet etmişti. Zeyd İbni Harise'nin Medine'ye geldiği gün onlar, Cennetül Baki'de onun için son görevlerini yerine getirmekle meşgullerdi. Çünkü kervanı takip için yola çıkarken ağır hasta olan ve bu sebeple Efendimizin yanında kalması için Hazreti Osman'a izin verdiği Rukiye validemiz hayata veda etmişti. Cennetül Baki'ye doğru yaklaşan bir tekbir sesi duymuşlardı. Hazreti Osman, müjdeli bir haber getirdiği belli olan bu sesin ne anlama geldiğini sordu. Daha sorusuna cevap almaya zaman kalmadan sesin sahibi çoktan yanlarına yaklaşmış, ardı ardına tekbir getiriyordu. Resulullah'ın devesi kasva üzerinde gelişini görünce bir anda yüzler Zeyd'e dönmüş ve vereceği haberi beklemeye başlamışlardı. Bir zaferden bahsediyordu. Allah Celle Celaluhu müşriklerin ileri gelenlerini Bedir'de yere sermiş ve Resulüne de zafer ihsan etmişti. Ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Bedir'deki zafere sevinmek mi? Resulullah'ın yokluğunda toprağa verdikleri Rukiye validemize üzülmek mi lazım? Hem Bedir'de zafer yazıldığına göre Resulullah da çok yakında gelecekti. Peki şimdi bu haberi Allah Resulüne nasıl verecekler ve senin yokluğunda onu biz toprağa gömdük diye nasıl söyleyeceklerdi? Medine'de ayrı bir acı yaşanıyordu. Daha önce erkek çocuklarının üçünü de kendi eliyle toprağa veren efendiler efendisi kızlarını da kaybetmeye başlamıştı. Anlaşılan o her fırsatta ebedi dostluğa yöneltiliyor ve zafer anlarında bile Allah Celle Celaluhu onun önüne hüznünü arttıracak yeni hüzün alanları çıkarıyor ve dünyada elde edilen hiçbir zaferden dolayı sevinmemesi gerektiğini söylüyordu. Nihayet o da haberi almıştı. Takdirin önüne geçilmezdi. Veren de oydu, alan da. Rukiye şimdi dünya adına sıkıntılarından kurtulmuş ve annesi Hazreti Hatice ile daha küçük yaşta vefat eden erkek kardeşlerinin yanına gitmişti. Nasıl olsa yolculuk devam ediyordu ve bugün geçici bir firak olsa da bir gün yine buluşacaklardı. Onun için kalktı, ve Cennetül Baki'nin yolunu tuttu. Kızı Rukiye validemizin mezarına gelmişti. Kalp mahzun olmuş, gözlere de yaş yürümüştü. Ve o gün Cennetül Baki'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ellerini açıp uzun uzun dua edecekti. Beri tarafta Mekke'ye acı haberi ilk ulaştıran kişi Haysüman İbni İyas olmuştu. Bu sırada Mekkeliler Hıcır'da oturmuş muhabbet ediyorlardı. Öldürüldü! Öldürüldü! Onun üstü başı dağılmış, korku dolu ve bitkin halde geldiğini görenler zaten gelişinden mesajı almışlardı. Ne o? Ne haber getirdin? Diye soruyorlardı. Nereden başlayacağını şaşırmıştı Haysüman. Önce şunları sıralamaya başladı. Öldürüldü, diyordu. Utbe İbni Rebiye, Şeybe İbni Rebiye, Ebu Cehil, Ümeyye İbni Alef, Zema İbni Esved, Haccac'ın iki oğlu, Nebi ve Münebbe, Ebu Bahtir İbni Hişam, öldürüldü. Neredeyse herkesin ölüm haberini verecek gibi saymaya devam eden Haysüman'ın sözünü meraktan çatlayacak seviyeye gelen Safvan İbni Ümeyye kesti ve... Vallahi de bu adamın aklı yerinden uçup gitmiş. Kalbi de kalmamış. İsterseniz ona bir de beni sorun bakalım. Bana ne olmuş? Etrafındaki adamlar gerçekten onu ciddiye almış ve Haysüman'a, Safvan'a ne olduğunu sormaya başlamışlardı. O da bir taraftan Hıcır'ı göstererek... Ah, işte orada oturuyor, dedi ve ilave etti. Vallahi onun babası da kardeşi de öldürüldü. Öldürüldüler. Bir anlık sanki Mekke'de hayat duruverdi. Anlaşılan Haysüman'ın aklı da kalbi de yerindeydi. Safvan'ı tanımış, üstelik onun babasının ve kardeşinin Bedir'de öldürüldüğünün haberini vermişti. Tam manasıyla Mekke buz kesilmişti. Getirdiği haberin doğruluk testini başarıyla veren Haysüman'ın etrafını sarmış, teker teker Bedir'de olup bitenlerin haberini almaya çalışıyorlardı. Aldıkları her haber onlar için bir yıkım demekti. Mekke gerçekten de ciğerparelerini feda etmişti. Lider konumundaki adamlarının neredeyse tamamı artık yaşamıyordu. Kolay değildi. Önde gelenlerin hemen hepsi burada ölmüştü. 950 kişi arasından 70 tane askerini Bedir'de cansız bırakan Kureyş ordusu, 70 tanesini de Müslümanlara esir vererek hem de kaçarak geri dönmekteydi. Yıllar önce Mekke'de ektiklerinin neticesini bugün görüyorlardı. Belki onların akıllarına bile gelmiyordu ama Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kılarken üzerine atılan deve işkembesi sonrasında ellerini açıp da yaptığı şu dua unutulacak gibi değildi. Allah'ım, Kureyş'i sana havale ediyorum. Allah'ım, Kureyş'i sana havale ediyorum. Allah'ım, Kureyş'i sana havale ediyorum. Allah'ım, Ebu Cehil'i de, Utbe İbni Ebi Rebiya'yı da, Şeybe İbni Ebi Rebiya'yı da, Velid İbni Utbe'yi de, Ümeyye İbni Halef'i de, Ukbe İbni Ebi Muayt'ı da sana havale ediyorum. Onların hakkından sen gelirsin ey Allah'ım. Ve peygamberini bu hale getirip de hayatına kasteden, üzerine deve işkembesi atıp da karşısında katıla katıla gülen ve onun boynuna sarık sarıp da yerde sürüklemek isteyen bu adamların hepsi de Bedir'de takılıp kalmış, Allah Resulü'nün Allah'a havale ettiği bu adamlardan geriye dönen bir kişi bile olmamıştı. Bu sırada Ebu Leheb elbisesini sürükleyerek Kabe'ye doğru gelmekteydi. Geldi ve sırtını dayayarak bir kenara oturdu. Neredeyse sırtı o sırada Zemzem kuyusunda çalışmakta olan Abbas İbni Abdülmuttalib'in kölesi Ebu Rafi'nin sırtına değmişti. Hazreti Abbas'ın hanımı Ümmü Fadl da orada bulunmaktaydı. Aradan çok zaman geçmemişti ki Bedir bozgununun haberini getiren Ebu Süfyan İbni Haris'in geldiği görüldü. Onun gelişini görenler, "İşte bakın, Ebu Süfyan İbni Haris geliyor," diyerek ona işaret etmeye başlamışlardı. Ortalıkta bir gariplik vardı. Sanki herkes bir şeyler biliyormuş da söyleyemiyormuşçasına bir hava hakimdi. Bu arada Ebu Leheb gelen şahsa seslendi. "Hele şöyle yanıma bir gel bakalım yeğenim. Hayatıma yemin olsun ki sende yeni haberler var gibi duruyorsun. İnsanların hali nice oldu. Gel de bana anlat." O da Ebu Leheb'in yanına yaklaşmış ve bir kenara çömelmişti. Meraklı nazarlar da onların etrafında toplanmış, konuşulacakları dikkatle bekliyordu. Evet, Ebu Süfyan İbni Haris çok şey anlatacaktı. Her tarafından hüzün dökülüyordu. Şunları sıraladı teker teker. "Bizler onlarla karşılaştığımızda sanki boyunlarımızı kendi ellerimizle onlara uzattık. Ve onlar da diledikleri gibi bizi öldürmeye, bizden istediklerini de esir almaya başladılar. Bunun yanında ben kimseyi de kınamıyorum. Çünkü bir de yeryüzüyle sema arasını dolduran devasa atlar üzerinde ve bembeyaz urbalar içinde öyle insanlarla karşılaştık ki vallahi ne onlara karşı koymaya imkan vardı ne de hızlarına yetişmeye." Daha İbni Haris sözünü bitirmemişti ki orada anlatılanlara kulak veren Ebu Rafi heyecanına hakim olamayıp kaldırdığı perdenin altından, "Hiç şüphe yok ki onlar vallahi de meleklerdir," diye bağırıverdi. Sözünü bitirir bitirmez de şiddetli bir tokatla sarsılacaktı. Çünkü zaten öfkeden nefret küpü haline gelen Ebu Leheb çileden çıkmış ve elinin tersiyle Ebu Rafi'ye şiddetli bir tokat savurmuştu. Bununla da hırsına mani olamayan Ebu Leheb, tokatla birlikte yere yuvarlanan Ebu Rafi'nin üzerine çullanacak ve ardı ardına darbelerine devam edecekti. Halbuki Ebu Rafi zayıf yapılı bir adamdı. Ebu Leheb gibi azgın bir din düşmanının bu kadar öfkesine muhatap olmak onu oldukça hırpalamıştı. Artık o yerde perişan vaziyette yatıyordu. Bu durum o ana kadar olanlara seyirci kalan Ümmü Fadl'ı harekete geçirecekti. Gitti ve eline geçirdiği bir çadır kazığını kaptığı gibi Ebu Leheb'in karşısına dikildi. "Efendisi burada yok diye bir köleyi nasıl böyle dövebilirsin? Ha?" diyordu. O da çok öfkelenmişti. Ebu Leheb'in öz kardeşi Abbas'ın hanımıydı ve hızını alamayıp elindeki kazıkla birlikte Ebu Leheb'in kafasına şiddetle vurmaya başladı. Kafasından kanlar akıyor. O da şaşırmıştı. Akan kanları eliyle temizlerken neye uğradığını bilememenin şaşkınlığı her halinden okunuyordu. Ancak bu darbeler aynı zamanda onun sonunu hazırlayan ölüm darbeleriydi. Küfür adına beraber yürüyüp müşterek adım attığı arkadaşlarının yokluğunun üzerine bir de aldığı bu darbeler onu hayattan bir hayli koparmıştı. Üzüntüden karalar bağlamıştı. 7 gece sonra da Mekke halkı Ebu Leheb'in ölüm haberini alacaktı. küfür adına bir kale daha tarihe karışıyordu. Mekke'de tam bir matem havası hakimdi. Kime gidip sorulsa mutlaka ağlıyor ve ölülerinin arkasından ağıtlar yakıyordu. Zira hemen her evden bir veya birkaç kişi o gün orada ya ölmüştü ya da esir olarak hala Müslümanların elinde bulunuyordu. Küfrün kasvet havasına bir de matemin yası sinmiş, sineler intikam yeminleriyle inip kalkıyordu. Bedir'de öldürülenlerin arkada bıraktıkları eşyalar ortaya dökülüyor. Başta kadınlar olmak üzere bunların etrafına toplanan insanlar günlerce ağıt yakıyorlardı. Bu durum tam bir ay sürecekti. Nihayet her gün matem havasıyla ruhu daralan bir Mekkeli ileri atıldı ve... Bunu böyle yapmayın. Çünkü sizin bu haliniz Muhammed ve arkadaşlarına ulaşır ve bu davranışlarınız onları hoşnut eder. Başlangıç itibariyle bu fikre pek sıcak bakmasalar da, daha sonraları adamın haklı olduğunu iyice anlayacak ve aralarında ağlaşarak ağıtlar yakmayı, yaka paça yırtarak dövünmeyi ve buna benzer daha birçok garip davranışlarını bir kenara bırakacaklardı. Esirler konusunda da aceleci davranmamayı kararlaştırmışlardı. Onlara göre fidye ödemede acele etmemek, ödenecek fidyenin miktarını düşürecek bir adımdı. Çünkü onlar... Fidye ödemekte acele edildiğini gören Müslümanların, esirlerin bedelini yükselteceklerine inanıyor ve sırf daha az bedel ödemek için kendi adamlarıyla ilgilenmiyor görüntüsü vermeyi planlıyorlardı. Müşriklerden Esved İbni Muttalib'in Bedir'de Zem'a, Akil ve Haris adında üç oğlu öldürülmüştü. Ve bu kişi içinden geldiği gibi oğullarına ağıt yakıp ağlamak istiyordu. Ancak o da müşriklerin ağlama yasağına takılmış ve hüznünü içine atmak zorunda kalmıştı. Bir gece dışarıda ağlama sesi duymuş ve kölesini çağırarak bu sesin nereden geldiğini kendisine haber vermesini istemişti. Gidip de durumu öğrenen köle, ağlayan kişinin devesini kaybeden bir kadın olduğunu söylemişti. Bunun üzerine Esved, devesi kaybolan bir kadının ağlayabildiği Mekke'de, öldürülen üç oğluna ağıt yakamamaktan kaynaklanan hüznünü şiirin diliyle insanlara duyurmaya çalışacaktı. Bedir sonrasında Medine'ye dönen Müslümanlar, Allah'ın kendilerine lütfettiği inayetle sevinip, İslam'ın izzet ve onurunun gerektiği şekilde temsil edilmesinden duydukları hazzı birbirleriyle paylaşırken, onları sevindiren bir haber de Rum diyarından gelmişti. Rum suresi inip de Rumların Farslılara mağlubiyetini bildiren ayetler, Mekke'de yayılınca, Hazreti Ebubekir'le Mekke müşriklerinden Übey İbni Halef karşılaşmış, ve aralarında geçen uzun konuşmalar sonrasında 9 yıl ve 100 deve üzerinden bir iddiaya girmişlerdi. Çünkü Kur'an 3 yılla 9 yıl arasındaki bir zaman diliminde Rumların yeniden toparlanıp Farslılara galip geleceklerinin haberini veriyordu. Aynı zamanda bu haberde Rumların galip geldiği gün Müslümanların da büyük bir sevinç yaşayacaklarının müjdesi veriliyordu. Şimdi aradan 9 yıl geçmişti. Bedir'den zafer sevinciyle dönen sahabe,